Ledwie 8,95 za 300 ml. Leclerc. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię dzień dobry Państwu. W czwartek, 24 maja. Audycja poranna zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Trwa wyjaśnianie okoliczności strzelaniny, do której doszło przed opolskim komisariatem. Policjant śmiertelnie postrzelił mężczyznę. Coraz więcej lekarzy wystawia e-zwolnienia. Wynika z najnowszych danych. Papierowe dokumenty przejdą do historii za pół roku. Moskwa gotowa na mundial. Dziś przekazuje obiekty sportowe we władanie FIFA. Czy wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło przed komisariatem w Opolu? Policjant śmiertelnie postrzelił 40-kilkuletniego mężczyznę. Jak do tego doszło, informuje prokurator Stanisław Bar. Mężczyzna ten miał chwilę wcześniej uszkodzić pojazd, celowo uszkodzić pojazd stojący przed komisariatem. Na ten akt wandalizmu zareagowali funkcjonariusze przebywający w tym komisariacie. Wybiegli do mężczyzny, do niego się zbliżyli. On miał sięgnąć po przedmiot przypominający broń i wówczas jeden z funkcjonariuszy miał oddać w kierunku tego mężczyzny kilka strzał. A czy rzeczywiście taki był przebieg tego zdarzenia, to ustalą śledczy. Ze świadkami strzelaniny rozmawiał nasz reporter. Ja tu byłem przy samochodzie, a tu chodzili ci przy drodze z okoszą, tymi kosiarkami. I ja myślę, że to od nich jakieś strzały są, bo się nie niekiedy wyda świeca, taki odstrzał. Ale nic więcej, później słyszę, że jadą. Strzelanina, tam trzy strzały bodajże chyba były. Ja nie wiem ile, ale tu tak, ja... Tak nam się wydaje, że trzy. Mężczyzna, który zmarł w wyniku postrzału, miał 43 lata. Od 1 grudnia lekarze nie będą już wystawiać papierowych zwolnień lekarskich. Dokument będzie miał formę elektroniczną i będzie od razu przesyłany do pracodawcy i ZUS-u. Jednak już teraz coraz częściej pacjenci dostają e-zwolnienie. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Zdrowia ponad połowa lekarzy ma już profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Część środowisk lekarskich nadal apeluje, żeby nie wprowadzać obowiązku w tej sprawie, a zostawić wybór. Joanna Stankiewicz. Systematycznie rośnie liczba lekarzy, którzy wypisują elektroniczne zwolnienia, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Te wartości stale rosną, więc spodziewamy się, że w terminie do 1 grudnia, zgodnie z projektem ustawy, którą przyjął Sejm, będzie to już to 100%. Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, uważa, że informatyzacja jest konieczna, ale nie powinna być obligatoryjna. Jej zdaniem nie powinny zniknąć papierowe zwolnienia. Bo skoro nawet Szwecja w e-zwolnieniu nie stosuje obligo, mimo że mają już doświadczenie nastoletnie, czy Polska powinna? Myślę, że nie. Obowiązkowe elektroniczne zwolnienia mają wejść w życie od 1 grudnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nowoczesna złoży projekt ustawy, który nakłada na szefów związków zawodowych obowiązek wypełniania oświadczeń majątkowych i rejestru korzyści. Działalność związków powinna być transparentna, uważa poseł Mirosław Suchoń. Dzisiaj w Polsce potrzeba nam transparentności w zakresie działania tych najwyższych urzędników związków zawodowych, bo często te decyzje, które oni podejmują, są niezrozumiałe zarówno dla gospodarki, ale i bardzo często również dla pracowników, którzy należą dla tych związków. Oświadczenia majątkowe składają m.in. parlamentarzyści, członkowie rządu, samorządowcy i sędziowie. Piłkarze reprezentacji Polski spotkali się z Andrzejem Dudą w prezydenckiej rezydencji na Helu. Sportowcy są na zgrupowaniu w Juracie, towarzyszą im rodziny. Właściwy obóz zacznie się w poniedziałek w Arłamowie, a 4 czerwca poznamy ostateczny 23-osobowy skład kadry na mundial. A tymczasem dziś Moskwa oficjalnie przekaże wszystkie obiekty sportowe we władanie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Władze rosyjskiej stolicy zapewniają, że stadiony, centra treningowe i hotele dla uczestników mundialu spełniają standardy FIFA. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Od tego momentu wszystkie miejsca, w których będą mieszkać, trenować i grać piłkarze, zostaną zamknięte dla osób postronnych. Obowiązywać zaczną specjalne przepustki i akredytacje wydawane przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Szef Moskiewskiej Komisji Sportu Nikołaj Guliajew zapewnia, że wszystko jest gotowe do przeprowadzenia mundialu. Moskwa jest całkowicie przygotowana do piłkarskich mistrzostw świata, włączając infrastrukturę sportową, przede wszystkim dwa stadiony. Moskwa jest też gotowa na przyjęcie kibiców z całego świata i oczekujemy, że większość sympatyków futbolu przyjedzie właśnie do naszego miasta. Według wstępnych szacunków do Moskwy przyjedzie około 1 000 000 zagranicznych gości, którzy obejrzą mecze rozgrywane na stadionach Łużniki i Spartak. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Minut po 6 to było Dzień Dobry z Liverpoolu, choć mam wrażenie, że objechaliśmy tę piosenką cały świat. To jest Dzień Dobry, bardzo serdeczny z Warszawy. No i jest jeszcze damskie Dzień Dobry. Dzień dobry. O, ale śmielej, śmielej koleżanko, śmielej. Dzień dobry. Oj, ale głos widzę niewyspany. Bardzo, trochę tak, no wiadomo, tutaj z niewyspania... Człowiek się budzi bardzo wcześnie, dlatego że o 4:00 mniej więcej, dlatego że wokół są wszędzie lasy i tutaj, blisko lasu, są też ptaki. Pięknie ale to słyszymy. Miło niewyspanie. Piękne są te ptaki, tak. Pięknie nam ćwierkają od rana. To jest pewnie ptasie dzień dobry. Powiedziałeś, że wokół są lasy, ale wokół są też góry, bo tak naprawdę, żeby z Warszawy wyjechać w góry, wcale nie trzeba jechać daleko. Wystarczy... No, wcale tak. Nie trzeba jechać długo. No właśnie. To są piękne góry, zwane Świętokrzyskimi, a tam, gdzie dziś będzie Trójka przez cały dzień, to nieodległa miejscowość, chociaż właściwie trzeba powiedzieć miasto z całą powagą, bo to nie żadna miejscowość, znane, lubiane, może mniej w Radomiu, ale to zostawmy, Kielce. Anna Rokicińska dziś będzie opowiadać o tym fantastycznym mieście. Przyznam od razu szczerze, że nigdy ja dodam, nie byłem. Że nikt mnie tutaj z Cezarykiem nie przywitał. A, no mam nadzieję. To może dobrze. I niech tak zostanie do końca. To też jeden ze stereotypów, które zresztą już wymieniłaś, zapowiadając swój pobyt w Kielcach. Ich jest więcej i o ich też pewnie będzie okazja dziś jeszcze powspominać. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy z Kielc. Jeśli ktoś z Państwa słucha, proszę dać znać. A pozdrawiamy gdzie... panią z piekarni. O, właśnie. Panią z piekarni, która słucha Trójki, słucha. U której byliśmy dosłownie przed chwilką. Słucha Trójki, ma świeże pieczywo, ależ tam musi pachnieć. Ależ tam musi fantastycznie pachnieć. Powiedz, gdzie jesteś, Aniu? Ja jestem na rynku w Kielcach i właściwie za moimi plecami jest pani z piekarni, której się teraz odwróciłam i ukłony śle. Natomiast z drugiej strony jest ratusz i piękna pompa, którą trzeba pokręcić takim kołem zamachowym, żeby z niej woda poleciała. Więc piękne okoliczności przyrody i piękny wschód słońca. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli w centrum miasta są takie odgłosy, to ja chcę tam mieszkać. Anna Rokicińska, słyszymy się za chwilę, bo dziś przez cały dzień... Tak. Trójka wraca do korzeni. I dziś będzie właśnie w Kielcach. 13,5 minuty po godzinie 6. 2273 to nasz telefon. Oczywiście tu nic się nie zmienia. Można także napisać ranek@polskieradio.pl. Pan huknął jak z armaty, ale to jeszcze dodam, że 71335 to nasz numer SMS. Pan huknął jak z armaty, pan lubiany w Kielcach, zwłaszcza jeśli do Kielc zawitała warszawianka z Grudziądza. No, tak bywa czasami. W takim razie ze specjalnym pozdrowieniem. Don't ask me to repeat it. Don't suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I wanna talk. Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna into my arms. I'll only disappoint you, I'll let you down. Don't go sounding the alarms. When all I do is warn you, so don't ask me. Do you wanna talk? Do you wanna talk the truth? Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna talk to you. Don't ask me. Do you wanna talk? Do you wanna talk the truth? Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna talk to you. Let me wake up, heavy head lying in my bed with you naked. Go put that song on that you love on repeat until we can't take it. I wanna drink pink lemonade, watching you the traders to the snake. And let's remember all the ones that we think are gonna make our hearts break. James Bay w nowym nagraniu, Pink Lemonade, idealna propozycja na takie dni jak dziś. Już przychodzą pierwsze od Państwa listy, od Pana Pawła z rodzinnego miasta, tak nazywa Kielce. Zaprasza przy okazji do ZUS-u. No nie wiem, no może zobaczymy, no może są jeszcze jakieś inne zabytki też, to się odwiedzi. 18 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. I dziś nie tylko w Kielcach, do godziny 9 w audycji porannej. Co jeszcze? No, do Kielc się wybierzemy, ale może ktoś będzie chciał wybrać się jeszcze dalej? Jak wyjeżdżamy do Stanów i widzimy na termometrze 70 stopni, to aż strach wyjść z domu. A tymczasem za oknem odczuwalna temperatura to tylko 20 stopni. Celsjusza. No właśnie, o czym przypomina Krzysztof Szubs. Daj przypomnij jeszcze przed godziną 7. Dobrze, że mówimy o temperaturze, a nie na przykład o poziomie radioaktywności. Ale o tej też porozmawiamy z doktorem Tomaszem Rożkiem. Kwadrans po 7. W przeszłości w warunkach dużo wyższej radioaktywności powstawało życie, ewoluowało życie i się miało nie najgorzej. A dziś aż strach pomyśleć, jakby to wyglądało. No ale zostawmy to. Doktor Tomasz wszystko wyjaśni po godzinie 7. No już nie będzie żadnego klopsu. Klopsa? No a jakby był klops? Jednokrotnie, jeżeli gdzieś tam jest jakiś duszy klops, no to po prostu tata od razu szykuje wanienkę i myje tak naprawdę w wanience, a nie bawi się tymi mokrymi ściereczkami. Tata praktyczny człowiek to jest oczywiście. Jeśli wczoraj był w warsztacie, nawet takim kortonowym, no to wypadałoby się potem jednak stawić również w łazience. I co dziś niniejszym uczyni? Zapraszam po 7.20. No a ponieważ tata w łazience, dzieci jak zwykle się ociągają, no bo jeszcze się chcą bawić. Dzięciołki. Kominiarze chodzący po drabinie. Ścigające się kaczki. Będziemy. Którą pan stawia? Ja na lewą. Powiedzmy, że wygrała prawa. No i tego dobrego humoru także nie zabraknie. To Anna Rokicińska. Aniu, gotowa jesteś na wizytę w muzeum?

mówię my, ale ja tak troszkę z boku kontroluję działania na wyznaczonym kierunku. Anna Rokicińska w wozie transmisyjnym Damian Karpierz. Witajcie teraz oficjalnie. Jesteście na rynku, to już wiemy. No to zaczynamy tę podróż od Muzeum Zabawek. Jak się bawić, to się bawić. No właśnie. Ja może dodam też, że nieopodal nas, a właściwie ja teraz stąpam po tym, to zarys murów pierwszego ratusza, który spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1800 roku. No a przede mną nowa siedziba władz miasta. Jest fontanna, mały park, a w nim ławeczki do siedzenia, wylegiwania się w pozycji półleżącej i drewniane hamaki. A skoro już mowa o hamakach, pytałeś, od czego zaczniemy naszą wędrówkę po mieście. Myślę, że nie ma jak to zacząć właśnie od dobrej zabawy. No i z pewnością nie brakuje w miejscu położonym, jeśli iść oczywiście spacerkiem, jakieś kilka minut stąd. Kilkanaście, można by powiedzieć. Przy Placu Wolności, w Muzeum Zabawek i Zabawy oraz siostrzanej instytucji Muzeum Lorenza Hammonda. Po tym ostatnim oprowadzał mnie Jakub Figiel, a o zabawkach opowiadał Przemysław Krystian. Główki lalek dlatego, bo tak kiedyś produkowano lalki. Bywało tak, że sprzedawano samą głowę lalki, żeby obniżyć trochę cenę i właściciel sam doszywał sobie resztę. Reszta mogła być z materiału, one były nazywane łądkami. Sama główka była najcenniejsza. To już mamy pluszaki. A tam u góry to co to jest? Takie tam okienko, strych. Schody? Strych. To jesteśmy na strychu. Trochę chcemy tutaj też pokazać, jak są przechowywane w wielu domach te zabawki, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że to cenne przedmioty. Wielu właścicieli takich starych zabawek nie widzi w nich żadnej wartości, ani sentymentalnej. W związku z tym wyrzuca je po prostu na śmietnik. To jest coś, co fascynuje chłopców i dużych, i małych. Kolejki, żołnierzyki, tory wyścigowe, samochody nakręcane, ruletka nawet jest. Do hazardu doszliśmy. To także były zabawki. W tej sali przede wszystkim pokazujemy te zabawki, które historią sięgają czasów przedwojennych. Nie przypuszczałabym, ale 100 lat. Gra lotto. Kupony i klocki takie. To jest gra, która dzisiaj chyba bardziej popularna jest z nazwą amerykańską bingo. Otóż kiedy ta gra z Europy wyjeżdżała, to się właśnie lotto nazywała i było to jeszcze w XIX wieku. W latach 20. w Stanach Zjednoczonych, kiedy grano w nią głównie na targach rolniczych, grano fasolą. Zamiast tych byczułek takich drewnianych do zaznaczania liczb na kartach służyły fasolki. I kiedyś jeden z graczy wygrał, chciał krzyknąć wygrałem, ale widząc fasolę krzyknął fasola, czyli po angielsku bin. Gra zyskała nową nazwę i już później wracała do Europy pod nazwą bingo. Tutaj znajduje się ruchoma kolejka elektryczna. Tu Kuba Witkowski by spędził godziny. Tu to jest marzenie każdego chłopaka chyba, bo to są modele i samolotów, i statków, i to nie są małe modele. Są różne modele, od najmniejszych po naprawdę całkiem pokaźne, duże. Przechodzimy powoli do sali wystaw zabawek ludowych. Dzięciołki. Kominiarze chodzący po drabinie. Ścigające się kaczki. Będziemy którą postawię? Ja na lewą. Powiedzmy, że wygrała prawa. Co się najbardziej podobało? Takie kolejki i figury Titanica. Model. Takie zabawki, takie zwierzakowe. Czyli takie różne zwierzęta. Jesteśmy w posiadaniu ponad 60 eksponatów muzealnych, które pochodzą z warsztatu właśnie Lorenza Hammonda. Mamy tutaj taki przekrój przez wszystkie lata w zasadzie od kiedy Hammond istniał, czyli od modelu A, który jest datowany na 1935 rok, to uznaje się za datę jakby rozpoczęcia produkcji tego modelu, poprzez kultową B3, tą, którą najbardziej umiłowali sobie ci najbardziej sławni na świecie, którzy właśnie wykorzystywali Hammonda w swojej twórczości, do nowszych modeli cyfrowych, które też tutaj u nas można spotkać. Jesteśmy przy maszynie do brydża. To jest coś dla koleżanki Beaty. Faktycznie jest to automatyczny stół do gry w brydża. Automat nie zagra w brydża za realną osobę. Cały fenomen tej maszyny polega na tym, że znajduje się w nim mechanizm tasujący i rozdający karty dla graczy. Czyli ma się pewność, że nie oszukuje przy rozdawaniu kart. Jakaś powtarzalność w przypadku losowości tej maszyny na pewno gdzieś tam występuje, natomiast można wykluczyć element zwykłego szulerstwa, tak można by to nazwać. No, niektórzy twierdzą, że dzieci nie umieją oszukiwać. Z moich doświadczeń w grach wynika, że bywa zupełnie odwrotnie. A skoro o dzieciach już mowa, to warto dodać, że Muzeum Zabawek to nie tylko miejsce dla dzieci, ale także dla dorosłych, bo ja na przykład odnalazłam tam spory kawałek swojego dzieciństwa i to jest bardzo, bardzo, bardzo wielka frajda. A zawsze możemy powrócić przy okazji do tego tematu przy okazji Dnia Dziecka, bo w Kielcach jest sporo atrakcji i miasto ma stać się właśnie rajem dla dzieci w okolicach tego długiego weekendu najbliższego. No to zapraszamy do Kielc także w okolicach Dnia Dziecka. Słowo raj też nie pada tu przypadkowo, jeśli mowa o Kielcach, ale będzie też okazja i o tym wspomnieć. Mam nadzieję, 6:30 minęła, więc do Kielc powrócimy za moment, a teraz... W studiu już jest Krzysztof Zyblewski. Ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Policja zatrzymała już 26 chuliganów po niedzielnych burdach, do których doszło w Poznaniu podczas meczu Lecha z Legią Warszawa. Wobec 16 z nich prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec jednego skierowała wniosek o areszt. Sąd zajmie się tym wnioskiem dziś. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty zakłócania przebiegu imprezy masowej. Dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wypadku kolejowym w północnych Włoszech. W miejscowości Caluso na linii kolejowej łączącej Turyn z Iwreą pociąg osobowy wjechał w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. Siła uderzenia była tak duża, że wykoleiła się lokomotywa i dwa z trzech wagonów. Strażacy wyciągali rannych uwięzionych w przewróconych wagonach. Na miejscu zginął maszynista. Druga ofiara to osoba ranna, która zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala. Słuchacze mogą współtworzyć powstające Muzeum Polskiego Radia. Trwa zbiórka pamiątek, które powiększą kolekcję eksponatów sprzed kilkudziesięciu lat. Chodzi nam przede wszystkim o takie pamiątki, nawet bardzo osobiste, gdy chodzi o radio. Przepustki do radia, przedwojennego, powojennego, legitymacje radiowe, może korespondencje z radiem, plakaty radiowe i oczywiście sprzęt. Zachęca Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. W muzeum znajdą się przede wszystkim sprzęt, dokumenty czy fotografie pokazujące pracę dziennikarzy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A ja powtórzę, że dziś słoneczne informacje o pogodzie, chociaż jest pewien wyjątek. W ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada na południu kraju. Po południu, na południu możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. No i jeśli chodzi o temperaturę, to wygrywa Szczecin. Tam dziś 27 stopni, ale Kielce wcale nie ustępują zbyt wiele. 23, podobnie w Łodzi, a najchłodniej dziś w Trójmieście. Stopni 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lubią je dziewczyny, uwielbiają też chłopaki. Kiedy słońce świeci albo dzień jest byle jaki, każdy pije to co lubi, każdy lubi pić opaki. Hej, pić opaki! Teraz w Biedronce kompletuj własne pić opaki. Kup dwa soki, napoje albo nektary Reviva, a za drugi taki sam zapłacisz minimum 40% mniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji w regulaminie w sklepie. Pić opaki dla każdego, tylko w Biedronce. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Marian? Mm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 7. Płyną od Państwa propozycje, dokąd zajrzeć w Kielcach. Bardzo dziękujemy. No przede wszystkim trzeba pooglądać, a może i nabyć, przepiękną biżuterię z krzemienia. No i uwaga na wszechobecne czarownice, pisze pani Grażyna. Poza tym cukiernia. W magicznym miejscu wchodzi się w bramę, stare drewniane wejście do piwnicy przenosi w magiczny świat. Napisała kielczanka, pani słuchaczka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że się uda to wszystko, bo dziś trójka w Kielcach. Ale wspominaliśmy o organach Hammonda. To myślę, że muzycznie powinniśmy sprawę uzupełnić, żeby nie było żadnych wątpliwości. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Organy, to ja rozumiem, w pełnej krasie. No ale my na chwilę zamykamy drzwi, a otwieramy drzwi do kiosku. 22 minuty przed 7. W studiu Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Byłeś kiedyś w Kielcach? Nie byłem nigdy w Kielcach, ale przed chwilą byłem u Budzika tutaj w pokoju i razem słuchaliśmy Scooby-Dooby-Doo i ja. No, wspomnienia wróciły, nie będę tego krył. Bardzo miły utwór. No właśnie, ktoś zapytał, czy coś o panu Leroyu, panu pośle Leroyu chyba, będzie dziś. Na razie niech to pozostanie niespodzianką. Natomiast Kielce są na takiej mojej prywatnej liście miast do odwiedzenia, takich tajemniczych, które pewnie mnie użegną, ale jeszcze muszą poczekać na swoją kolej. Na pewno tam się Kielce zabra. Trzeba odkryć po prostu. Dokładnie, ale na piosenkach, powiedzmy sobie, utworach muzycznych rapera, którego już wspominaliśmy, można też uczyć się geografii. Do dziś wiem, że tam Sinica płynie. Wiesz, na tekstach tego rapera akurat wielu rzeczy można się uczyć, ale to może jednak zajrzyjmy do gazet. Tak, pierwsza strona Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej i właściwie ten sam temat. Rzeczpospolita pisze: przedsiębiorca śledzony w banku i sieci, Dziennik Gazeta Prawna, fiskus ma już blokadę, chce znać adresy IP. Chodzi właściwie o te same sprawy. Fiskus chce od banków codziennych informacji, z jakich adresów internetowych obsługiwane są konta firmowe. Fiskus dowiedziałby się, czy przelew zadysponowany z komputera w siedzibie firmy, ze smartfona gdzieś w Polsce lub w innym kraju. W ten sposób można ustalić, gdzie znajduje się osoba z zlecająca przelew. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy bardzo ogólnie, wspominając o w uzasadnieniu projektu ustawy o zwiększeniu skuteczności prowadzonej analizy ryzyka. Także w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie tekst z działu Świat. Trump idzie na ustępstwa. Amerykański prezydent przyznał, że całkowita denuklearyzacja nie jest już warunkiem spotkania z Kim Jong-unem, a to spotkanie ma odbyć się 12 czerwca. Czemu tak? Prezydent jest gotów zrobić bardzo wiele, aby doprowadzić do szczytu w Singapurze, który namaści go na męża stanu w wymiarze światowym. Tak ocenia decyzję Donalda Trumpa Rzeczpospolita. Bardzo ciekawy tekst na trzeciej stronie dziennika Gazety Prawnej. Marsz na wojnę ministrowie. O co chodzi? Jakie są faktyczne skutki, między innymi finansowe, wprowadzenia mobilizacji dziesiątek czy nawet setek tysięcy rezerwistów? Czym w czasie wojny ma się zajmować Ministerstwo Kultury? Jak na działalność firm w praktyce przełoży się wdrożenie planu mobilizacji gospodarki? Na te i mnóstwo innych pytań dotyczących funkcjonowania państwa mają dostać odpowiedź ministrowie podczas ćwiczeń kraj, które planowane są na jesień. Mocno upraszczając, pisze dziennik Gazeta Prawna, chodzi o to, by prezydent, premier, ministrowie i najważniejsi dowódcy przećwiczyli procedury podejmowania decyzji na wypadek wojny. O ile ci ostatni robią to regularnie, to dla wielu polityków i urzędników będzie to sytuacja nowa. Później ćwiczyć mają także wybrane urzędy wojewódzkie oraz ministerstwa. No, brzmi to ciekawie. Zobaczymy, jak te ćwiczenia wypadną. Swoją drogą w Szwecji pojawiły się takie ulotki, książeczki mówiące o tym, jak przygotować się na wojnę. Miejmy nadzieję, że nic z tego oczywiście nie będzie. I przechodzimy do Gazety Wyborczej. Tutaj na pierwszej stronie Get Back i ojciec premiera, to taki tytuł w Gazecie Wyborczej. Czy Kordel Morawiecki, ojciec obecnego szefa rządu, lobbowałby państwo wsparło upadającą spółkę Get Back? Pyta Gazeta Wyborcza. Puściłem jedynie taki sygnał, że coś się dzieje, ale Mateusz powiedział mi, żebym się nie zajmował tą sprawą i nią nie interesował. Tak przyznaje Wyborczej Morawiecki senior. Kornel Morawiecki dodaje, od syna się dowiedziałem, że państwo zna sytuację związaną z Getbackiem. Przechodzimy do dziennika Gazety Polskiej, Gazeta Polska Codziennie. Histeria obywateli RP to pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Obywatele RP podnieśli lament w związku z wyznaczeniem terminu rozprawy będącej efektem wniosku MSWiA o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i ustalenie zarządcy komisarycznego. Piszą o zwalczaniu opozycji i dyktaturze. Tymczasem MSWiA, jako instytucja sprawująca formalny nadzór nad fundacją, postępuje zgodnie z przepisami, pisze Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze coś z prasy kolorowej. Na początek Super Express. Trochę na ten temat w Trójce już mówiliśmy. Mianowicie chodzi o ceny pietruszki. Zdzierają za pietruszkę. Kilogram pietruszki kosztuje 14 zł. Tymczasem, jak ustalił Super Express, bataty, czyli importowane słodkie ziemniaki, można kupić już za 9 zł. Skąd tak rekordowe ceny pietruszki? Niekorzystne zbiory, mała ilość warzyw dobrej jakości i trudne warunki przechowywania. To Super Express. Jeszcze rzut oka na to, co w fakcie. Kiedy my smacznie śpimy, już niedługo robotnicy będą remontować pierwszą linię metra, jak się okazuje, bo właśnie taki wielki remont się rozpoczyna. Nocami robotnicy mają wymienić 2850 metrów szyn. Prace będą prowadzone aż do połowy grudnia. Nie wiem, czy mam jeszcze czas. Patrzę na Krystiana. No, tak trochę. Zajrzyjmy na okładki tygodnika, bo wczoraj to obiecałem. Polityka o proteście opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Najdłuższy protest 4 RP niezłomni. Tytułuje ten tekst na pierwszej stronie tygodnik Polityka. W Gazecie Polskiej, rosyjskie sieci wojny informacyjnej w Polsce. Tym w tym tygodniu zajmuje się ten tygodnik. Gość niedzielny, zapowiedź uroczystości Bożego Ciała. Gość niedzielny pisze, procesja Bożego Ciała nie jest demonstracją siły, jest aktem adoracji, wyznaniem wiary w zwycięstwo miłości. Miej odwagę oddać mu chwałę, pisze gość niedzielny na pierwszej stronie. I jeszcze tygodnik powszechny, który zajmuje się tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Na wojnie bez końca, pisze tygodnik, od Gazy przez Syrię po Iran, jak na naszych oczach tworzy się nowy Bliski Wschód, kto będzie nad nim panować i jak to zmieni nasz świat. To tygodnik powszechny, jego pierwsza strona. Bardzo dziękuję. Prasę przeglądał Marcin Pośpiech. Tak sobie pomyślałem, że taką prasę można by przejrzeć na rynku, leżąc sobie w hamaku. W Kielcach jest taki hamak. Czy te hamaki są zajęte od samego rana? W Kielcach to naprawdę może być fantastyczna sprawa. Anna Rokicińska dziś od samego poranka. Nie wiem, czy się słyszymy. O, słyszymy Kielce. Halo, słyszymy się. Jak jest z tymi hamakami? Halo? Zajęte te hamaki? Czy wolne? Można jeszcze się załapać? No jeszcze o tej godzinie to naprawdę można się załapać na wszystkie możliwe miejsca właściwie, bo tutaj jest też takie krzesełko, które jest takie półleżące i ono też jest takie fantastyczne do tego, żeby sobie posiedzieć, pokontemplować, pomyśleć. Ale czy pan z kosiarką już gdzieś też się pojawił, zdaje się? Nie, to jest nie pan z kosiarką, to jest pan od żywopłotu, dokładnie z nożycami elektrycznymi. Taki nożyc o ręki. Bardzo serdecznie pozdrawiamy również pana. No tak, brzmią Kielce o poranku i nie ma co udawać, że jest inaczej. A skoro z tymi organami Hammonda dobrze nam poszło kilka minut temu, to myślę, że nie będziemy przerywać zabawy. A do Kielc jeszcze wrócimy i do Anny. Na razie za kwadrans siódma. Coś mi zrobiła pierwszym spotkaniem dziewczyną. Od kiedy cię znam, zamykam oczy i jak po słońcu po widok znajduję twą twarz. Moje fantazje widzę na niebie jak w kinie. Podglądam cię ciągle głodny, ciągle głodny, głodny, ciągle głodny. Zniesienia moje marzenia dziewczyno, od kiedy cię znam, wciąż się ukrywam przed sobą samym. Mój widok wystarczyłby sam, by mnie oskarżyć, zakuć i skazać, a mimo to jestem głodny, ciągle głodny. Na swoim dachu w komina zamieniam się cień, który powoli twe terytoria zdobywa i wtula się w nie. Wszystkie anteny za to, że stoją tu zimą, za wichry i szron. Teraz nagrodę całą twą nagość jak widzą przekazać mi chcą. Hamak, fontanna, no jak w ogrodzie. W ogrodzie Luizy to oczywiście Republika, a to wszystko, o czym opowiadamy, dzieje się wcale nie w ogrodzie, a na rynku, w sercu Kielc, gdzie dziś jesteśmy, Anna Rokicińska. No co z tą fontanną, bo w ogóle jej nie słychać. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Trójka wraca do korzeni. Mam nadzieję, że po ósmej może ta fontanna się włączy. Ta fontanna właśnie w okolicach ósmej się włącza i są takie szerokie strumienie wody. Pan używa płotu nieugięty, nieugięty, naprawdę. Jest bardzo podziwiony. Panowie trzej. Trzej? Tak, to nie jest jednoosobowa orkiestra. No tak, mają specjalne instrumenty do tego. To znaczy, że zieleń też jest. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy nie widzą, co się dzieje na rynku w Kielcach. Oczywiście. Fontanna, no właśnie, co z tą fontanną? Jaki ona ma kształt? Jak ona wygląda? To jest taka fontanna właściwie, można by powiedzieć, z podłogi, czyli z posadzki. To są takie, to jest 7 takich strumieni wodnych, które mogą tutaj wypływać, ale zwykle jest tam 3 albo 4, w zależności od tego, jaka jest pogoda. No i właściwie nie ma tej nieckiej fontanny, tylko jest ten chodnik i ta woda sobie płynie. I to jest takie ciekawe też. Bardzo dobra sprawa na gorące dni, upalne. Jaka pogoda dziś w Kielcach, to porozmawiamy sobie o tym w prognozie pogody po godzinie 7. Jeszcze proponuję rozejrzeć się dookoła, czy jest gdzieś na miejscu kwiaciarnia, bo dziś taki dzień w kalendarzu, że w kwiaciarniach ręce pełne roboty będą mieć panie kwiaciarki i panowie kwiaciarze, bo dziś Joanny i Zuzanny już się słuchacze dopominają, czy wszystkie pozdrowione zostały, zwłaszcza słuchacz, który o żonie pamięta od samego rana. Ściskamy wszystkie Joanny, Aśki i Joaśki, w Kielcach również mieszkające, może szczególnie. Za 10 minut 7 do Kielc powrócimy niebawem. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. A dlaczego nowy utwór Stone Temple Pilots tak rzadko o poranku? To grupa Stone Temple Pilots, podobnie jak w przypadku grupy Alice in Chains, zespołu, który też stracił wokalistę z pierwotnego składu oryginalnego. No, ten brzmi identycznie z naturalnym, tak można powiedzieć. Za 7 minut godzina 7. Urywki z kalendarza. No i teraz to się zrobi gorąco. Krzysztof Szubzda. 332 lata temu w Gdańsku urodził się Gabriel Fahrenheit i wymyślił całe to zamieszanie ze swoją temperaturą. Gdyby na świecie była tylko skala Celsjusza, wszystko byłoby takie proste. Sęk w tym, że to właśnie Fahrenheit był pierwszy. Tak czy owak mamy teraz z temperaturami straszny bałagan i jak wyjeżdżamy do Stanów i widzimy na termometrze 70 stopni, to aż strach wyjść z domu. A tymczasem za oknem odczuwalna temperatura to tylko 20 stopni Celsjusza. Zimą jest trochę łatwiej, bo skale zaczynają się jakby do siebie zbliżać. Jak u Celsjusza jest minus 20, to u Fahrenheita jest minus 4. Dla nas to różnica, ale dla morsów właściwie jedno i to samo. Jak u Celsjusza jest minus 30, u Fahrenheita robi się minus 20. Morsy mają to gdzieś i idą się kąpać. Kiedy u Celsjusza jest minus 40, u Fahrenheita jest też minus 40, więc dla morsów tym bardziej nie ma różnicy. A propos morsów. Dziś przypada 174. rocznica wysłania pierwszej wiadomości alfabetem Morsa. Wysłał ją oczywiście najsłynniejszy Mors, Samuel Mors, a wiadomość brzmiała: co Bóg uczynił. Mors wynalazł jeszcze maszynę do cięcia marmuru, wsławił się jako całkiem niezły rzeźbiarz i aktywny obrońca ustroju niewolniczego w USA. 62 lata temu odbył się natomiast pierwszy konkurs Eurowizji w szwajcarskim Lugano. Nie było wtedy jeszcze audiotele i SMS-ów, więc każdy z krajów wysłał po prostu dwóch jurorów, a jurorzy mogli głosować na wszystkich, nawet na swoje kraje. W związku z tym, że sędziowie z Luksemburga spóźnili się na pociąg, głosowała za nich Szwajcaria i dziwnym zrządzeniem losu wygrała właśnie Szwajcaria. A kto zajął kolejne miejsca? Nie wiadomo, bo protokoły zaginęły. A propos tajemniczych zaginięć, dziś swoje święto obchodzą Bermudy. I być może właśnie w trójkącie bermudzkim znajdziemy kiedyś werdykt pierwszej Eurowizji. Bo na pewno nie znajdziemy tam morsów, gdyż temperatura odczuwalna w Bermudach to prawie 300 stopni Kelwina. Natomiast dziś w Polsce temperatura odczuwalna w Bermudach to 23 stopnie. Bez Bermudów 19, a w dżinsach 30. A nie mówiłem? A jak te protokoły z Luganu się odnajdą, to może być jeszcze bardziej gorąco. Weryfikacja, zielony stolik, walkovery, aż strach pomyśleć. Za 4 minuty, godzina 7, jeszcze pan Kat. To Kat Stevens oczywiście, a potem serwis. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Zapraszamy